وی فرعون ها حق پی جندلی خوبا داغی تابیداری نو نوی یو معرفت ده حق ده دویم تابیداری ده حق ده نو چکل ده حقم پی جندو او ده حق پس روانم شوی نو تا پخپل کامل شوی خدا کمال بستا علا یعنی حاصلی گی چه بیا دغه حق نورو تمرسه دغه حق نورو تمرسه او چون کی پدی لار کی تکالیف رازی نو صبر نو سلورم صفت دے صبر نو گورا حق پی جندل حق تابیداری کول دغه حق بل ترسول او دی لار کی چکم تکالیف رازی پاغی صبر کول دی توئی دی انسانیت د کمال صفات او دے پسور عصر کی ذکر کړي والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ وی زماد پا زمانی او دمازیگر پا وقت قسم انسان پا تاوان کرے مگر سلور صفتون چی چاکی دا تاوان نبار دے اللہ الذین آمنو آمنو سلے حق پہ جندل وعملو صالحات سلے دا حق پسی روانے دل وتواسو بالحق سلے دا دغ ایمان او دا عمال صالحو نور تا رسول او بی آخر کی وی وتواسو بالصبر دی لار کی چون کی تکالیف رازی نو صبر سر برداشت کول نو دی کم گر آغا دو صفات ذکر کل اقام الصلاة و آتو الزکا دا دی انسان پخپل دا کاملی دو خیو ندی او امرو بالمعروف و نهوان المنکر چه نورم کامیابی والا جوش وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ لرا آخری انجام دا ٹولو کارونو دی نو دے دا خلیفہ دا مسلمانانو دا امارت اسلامی زمواری ذکر کی او دے گورو رسو سورہ نور کیم ذکر کری او گورو سورہ نور دے پسی دے تلسم پارکی علتم اللہ رب العزت وعدہ کری آیات پینزم پنزوستم گوری او دام یو خبر دا چ اللہ د خلافت ورکول وعده پس کړي د خلافت ورکول وعده الله پس کړي خلافت اسلامی و پس راځي نو دی آیات کې راغی ذکرم کوي سورہ نور دې تلسم پارا دا سورت دې پینزم پنزوستم فرمای وعد الله الذين امنوا منكم وعده کړي الله دا کسانو سرا امنوا منكم چی ایمان روڑے دے من کم تا سنا خودین امراد ایمان کامل لے کامل ایمان والو سر اللہ وادکڑی او تش ایمان نا وعمل الصالحات او چی عملو نیکڑی دی نیک ایمان و نیک و عمال والو سر دا اللہ وادد لیستخلفنہم فی الارض چی خامخا خلافت بور کوي دای ته پزمکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لكسرنګ الله خلافت ور کړو او خلفا او خلیفګان جوړ کړی وا کسان چې د دین مخکیو ولا يمكنن لهم او خامخا مضبوطوي با الله دوی تا دینهم الذي دین د دوی هغه ارتدوا لهم چلا خوخ کڑے دے دوی دا پارا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ او خامخا بدل کی براولی اللہ دوی تا مِن بعد خوفهم امنا پس دے یرد دوینا امن نو چکل دے خلفاشی و اسلامی امارت قائم شی نو کار بسی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا بیا به یواد خالص زما عبادت او بندگی کوي او نه بشری کوي زما سر سشه یوشه پاشیاو کې ونه دا غټه دا انسان دی پیریان دی ملائک دی نور دې سپګمئی دا اس شی به زما سر نه شریکي ومن کفرا او چا چې کفر اختیار کو بعد ذالک پس د دینا فاولائک هم الفاسقون نو دغا کسان هم دوی دینا فرمان دا دا اللہ غا وعدوا دا وعدد خلفائے راشدینو پا دور کی اللہ پورا کرے وا اللذین ها غا کسان ام مکنناهم کچر زی ورکمگ دویتا قدرت و طاقت ورکمگ دویتا فی الارض پزمک کی او دا دی حکومت راغے خلافت راغے اقام الصلاة نو پابندی بکئی پا موز او یادو ساتی ترسو چی خلیفہ نی نو ٹھول دین بان عمل کول نمگڑے پروتوی ڈیرے خبری دی چی داغے تعلق دا خلیفہ سر رہے دیو جن امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بوئے کما تپتو لگی چی پا تمام عمر کی زمائیو دعا اللہ قبل ایزب کم دعا کو ویزب دے اسلامی خلیفہ دا پار سوال کو چی اللہ اسلامی خلیفہ راولے ہر شے نمگڑے پروت تے او دا خلیفہ مقصد ام دائی خلیفہ مقصد داری چی دا مظلوم خیرے او آہ بر لاڑ نشی دا چی کلا بر ازی کنا نو بیا دا برنا دا سی فیصلی را دی چی امت با پریشان ہے دا خلیفہ دا وجود مقصد دارے چی او مظلوم سر ظلم کی گی او دا دا جڑا او دا دا دا کلارے دو یو زیوی نو دا آغا آہ ببر نزی زکر دا دا مظلومانو خیرے دا ظلمونو علا چا سر چی ظلم کی او دا آہ بر ازی نو بیا فیصلی دا برنا سر ازی بیا پا مونبان قحتون رازی ظالمان مسلط کی دی وجنے و حدیث کی راغلیم دی وی اللہ دے بادشاہانو تا وی خلیفگانو لوی ما تاسو دے دا پارا بادشاہان کلی نیئی مگر مقصد دا دے چی دا مظلوم اغا آہا و جڑا فریاد بر رانش ورنک بر رو رسیدو نو بیا با دا خیر فیصل نرازی وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ لرانجام دو ٹولو کارونو دے اس تسلی ورکی اللہ اخبال حبیب تا وَإِن يُكَذِّبُوكَ قَدْ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَوِدَا مُشْرِكَانَوْ كَافِرْ تَعْتَ اے حبیب نو پریشان نشی دا سنوی خبر نا فَقَدْ كَذَّبَتْ بِشَكَدْ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَوْ قَبْلَهُمْ مَخْكِدْ دُوِينَا قوم نوح قوم دا حضرت نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام قوم نوح علیہ السلام تا دا دروغ نسبت کرو او غی نہ نیم سو کالا دا شپی او دورزی انفرادی طور سرا و اجتماعی طور سرا را بللیو وعادن و عادیان نسبت کرو دا دروغ حود علیہ السلام تا او دا پا دنیا کے لوی طاقتور قوم ذکا اللہ دا عادیان مبارک وی لم یخلق مثلها فی البلاد دا دی غنت بیا دنیا کی پیدا نشل دا سی قوت دا سی طاقت او دا سی حسن و ثمود او ثمودیان قوم دا صالح علیہ السلام دی پا ہنر کی انتہا ترسی دی پا ہنر کی او پا صنعت کی انتہا ترسی دی دای مخبل پیغمبر صالح علیہ السلام ته دروغ نسبت کړو وقوم ابراهیم او قوم د حضرت ابراهیم علیہ السلام اغه ابراهیم خلیل الرحمن ته دروغ نسبت کړو وقوم لوط او قوم د لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام ته دروغ جنویلو واصحاب مدین او خاندانو د مدین والا د مدین اوسیدونکو دا شعیب علیہ السلام قوم اغیت دا دروغ نسبت کرو وکذب موسیٰ اے حبیب دا دروغ نسبت کرو شعیب موسیٰ علیہ السلام تا فرعون او داغر رعیت ورتویلی بچت دروغ جنی وصلاو اے اغیت دروغ نسبت کلو زما قانون سو فعملیتو ما محلت ورکڑو للکافرین کافر تا اللہ اخبر قانون خیئی چی کافر دا دروغ و نسبت کولو انبیاء علیہم السلام والو ٹکولو شیدان کولی فاملیتو للکافرین او ما محلت ورکڑو کافر تا اللہ محلت ورکی ثم اخذتهم او بیامی غیرانی ولیو چی کم دنیو نیٹم اید پار تقدیر کی لکلیو نکس اک جاڑیو کا خاندیو کا تمیو کا خوشحالوی خو اللہ و ظالم پخبل نیٹیرانی سی ثم اخذتهم او بیامی غیرانی ولیو فکیف کان نکیر نسرنگیو انکار زما پاغوی یا سرنگیو معاقبتی لهم سرنگیو عذاب زما داغوی دا پارا دا اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی چگر نوح علیہ السلام تا نہنیم سوکال قوم در وجنویلیو عادیانو سمودیانو دی نور قومونو خپلو پیغمبرانو ته دروغ نسبت کړو او هغه ته الله ډیر ډیر مهلتونه ورکړو. دي دی کې ابن کثیر لیکلی وای باز سلف ویلو چې د موسی علیه السلام هغه دشمن چې څوک فرعون هغه ته الله سلویخ کالا مهلت ورکړو. وذكر بعض السلف انه كان بين قول فرعون لقومه انا ربكم الاعلى وبين اهلاك الله له 40 سنه. وای بعض سلف د دین مشرانو ذکر کړي چې فرعون دا داوا کړو چې زو چتر بمان بل رب چت نشه نګور داوې سو رکړو دین لوی داو نو نو د دې داوې او داغه د هلاکت په منځ کې بیا هم الله سلویخ کاله ولګتل چې ویلی چې زرب سلویخ کاله ورته الله مهلت ورکړو. او دیده که صحیحین وغ روایت ذکر کرے بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو مرسا شریف رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائی لی ان اللہ لیملی لظالم اللہ ظالم لمحلت ورکی وچی روی نیسی کننو بے پلیزینا اللہ ظالمانو تا چالے گل سلور سو وکال محلت ورکی. بعض علماء دے فرعون بارکی ویلی چی سلور سو وکال محلت تو سربان درد نور آگلے. دارنگ ابراہیم علیہ السلام غلوی دشمن نمروز تا سونا کالا اللہ مہلت ورکڑے. فکایم من قریت اللہ وی دیر دکلونا اللہ وی چمیرونی ولوس دائی درانی ہو اگا تفصیل ذکر کئی. فکایم من قریت دیر دخارونا احلکنا ہا حلاکلی دی منگ دغ خارونا وہی ظالمتن او حال دا دے چید دغی خارو سیدن کی ظالمانو شرک کولو ظلم کولو. فہی خاویتن نو دغ کلی را غرزی دلی دی علا عروشها سرد خپلو چتننا یو مانا داریات داو. فہی خاویتن خاویتن مانا وساقی کتتن دغ کلی را لڑی دلی دی را غرزی دلی دی علا عروشها سرد چتون داغینا اغا چتون پا دیوارون رو غرزیده او تس نسمی کن یادا مانا وفهی خاویتون اغا خالی پرات دی علا عروشها سرد آغی دا چتون نا چی سی سالم دی کلی موجود دی خو خلق پکی نشتا زکا باز کافر اللہ روغ رمت دا کلی نویستا لکه فرعون د مصر نویستو بنگلی موجوده وی باغونه موجودو بستر یې ارڅ غړېدلې الله و ير سمته پاتې کړ خار موجود دی خوې پکینو فرعون اترو غرمټ سره د لخر وېست. الله رب العزت دای حال ذکر کوي کنه وګورئ تاسو سوره دخان په وشتمه پارا کې الله وی بنگلی پاتې شوی باغونه پاتې شول محلات پاتې شول اواغه می غرق بین وشتم پارا کی سورہ دخان رازی باغے کی اللہ دا فرعون دا ہلاکت ذکر کئی آیات گرئی سلی رشتم او پین وشتم وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوَا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شپی لارو او دریاب تے امسار آواز و لدول اسلار جوڑی شوی اللہ اور طویتا او قوم خود تیر شوی وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا پریز دا سمندر ولاڑ حکم ولم کوچیزا انہم جند مغرقون بیشک دا فرعون دد لخ کری جند لخ کر دے مغرقون چی غرق بکڑیشی. اللہ مونگو تاسلوی کم ترکو من جنات دیر پریخیو فرعون دا قوم دا باغنونا وعیون نود چنونا وزروع عند فصلنا ومقام كريم او د زاین او محلات خيست او خيستونا ونعمت او ډیر نعمتونه ته پاتې شویو کانو فیها فاکهین چو غی پاغه کې خوشاله او لذت غستن کی. الله وې دغه سمې ارسته پاتې کله ګره باز نه روغ رمټي بنگله پاتې شوی. الله وې فهی خاویه یومانه سوا فهی خاویتن ندغ خارونا خالی پرات دی علا عروشها سره د روغ رمټوالي د چتونو دا غینا و بئرم معطلتن او ډیر کویان معطلتن بیکار پری خودل شوی دی. تعطیل دی ته وای چې او شی وی لیکن فایده والے سکنی چې سوکتی او بوز کی وبته رو بس. و بئرم معطلتن او ډیر کوی بیکار پری خودل شوی و قصر مشید او ډیر بنگلی پخی پخی. قصر محلات ته وای مشید غیل وای چې پکا کانو په چوناو په سیمټو په خیشوی. و بئر معطلتن او ډیر کوی بیکار پری خودل شوی دی و قصر مشید او ډیر مانای پخی پخی پخی پخی مانای پاخ پاخ محلات الله وای پات شو. اس درست آیات مبارکہ کی دی موجودہ و تاو تر قیامت ہر چال اللہ وی دزمکہ کیوں گرزے کن نگورا یو د دنیا د خواہشات و دا پارا گرزی دل سیر و تفریح دا پارا دا پا شریعت کی ناروا دی و یو دی دا پارا و گرزے چو گورے چی اگا پخوانو سر اللہ سو کر آپ پخوانو سر اللہ سو کر لکه دغه قومونو باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تیریدل. نبی علیہ السلام چې کله دای تیریدل د سمودیانو او د قوم لوط په کلو باندې نو نبی علیہ السلام ورته وی چې تیری گئی نو جاړی او په خپل وی نبی علیہ السلام سر مبارک کا تکړو او ختیس کو چې تیزی سره د قوم نتیر شي. بار صحابه دغه کویانو میانو نو براغستی وړي غلیو نبی علیہ السلام حکم کوی دا اورت وی کوي دا هغه قومونه دي چې عذاب الهی براغله د دای د دی وطن په وبوبانی ځان تھوڑ ملوندوي. او نبی رسول سلام تیزی تر سره تیر شو. افلم یسیرو فی الارض دا آیات به بیا وای ګورې سر نبی دا مخ کې آیات لم ګورې دغه کې د بعض الفاظ ګرانو چې یاد شي. الذین اخرجوا من دیارهم ها کسان چرا شړلی شي بغیر د سجرم نا هغه جرم د کافرو په خیال کیسو الا ان یقولوا ربنا الله مگر دا چې دی ویلی زمونږ پالون کې الله دې ولولا دفع الله الناس کچره نو دفع کول لا الله خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دوی لره په بعضی یعنی که جہاد نوے او د مجاہدین پر ذریع باز کافر اللہ دفع کولینا اللہ ویلہ حدیمت سوامعو خام خال لڑو لشوے بوے عبادت خانی دی پیرانو دا نسواراو و بیعن او عبادت خانی دا عام نسواراو و سولواتن او عبادت خانی دی یہودو و مساجد و جماعتن دا مسلمانانو یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا چرایا دولشی پدی جماعتنو پد عبادت خانو کی نم دا اللہ ڈیر ڈیر ولینصرن اللہ او خام خام مدد بکوی اللہ من دا چاین سرو چی سوک دا اللہ دا دینو دا اللہ دا دوستانو مدد کئی ان اللہ بیشک اللہ لقوی عزیز خام خا طاقت والد عزیز زور ورد غالب دے. الذین دا مومنان ها کسان دی ام مکناهم فی الارض وی کچر مازے و قدرت و طاقت ورکو دی لپزمک کی او ددی امارت و خلافت اسلامی راغے نو ددی کار بسی اقام الصلاة پابندی بکوی پموز و آتو الزکاة ورکوی بزکاة و امرو بالمعروفی حکم بکوی دی خلقو تا دنی کو کارونو و نحو عن المنکر او خلق بمنی کوی دی منکراتو دنا رواو کارونو نا وللہ عاقب. بے شک دی دروغ نسبت کڑیو قبلهم دی دوین مخ کی قوم نوح قوم دی نوح علیہ السلام و عاد عادیانو قوم دی ہود علیہ السلام وثمود او سمودیانو قوم د صالح علیہ السلام وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیہ السلام وقوم لوط او قوم د حضرت لوط علیہ السلام واصحاب مدینہ او خاوندانو د مدین اوسیدونکو د مدین قوم د شعیب علیه السلام. وکذب موسی او د دروغ نسبت کړه شویو موسی علیه السلام تا فاملیت للکافرین الله و ما مهلت ور کړو کافر تا ثم اخذتهم او بیا مې غیرانی ولیو فکیف کان نکیر نو سرنګیو انکار کول زما پاوی یا سرنګیو عذاب زما دا غوی د پارا فکای من قریه دیر د خاروننا اهلکنا ها چ هلاکړي دی مونږه وهي ظالمتن او حال دا دی چې دغه خارونو سویدون کی ظالمانو فهي خاویتن علی عروشها دو معنا غانی دغه خارونا خاویتن را غرزیدلی دی علی عروشها سر داغی دی چتنونا یا فهی خاویتن دغ خارون خالی پرات دی علی عروشها سر دی نچی چتن روغ رمت دی و بئر معطولتن او دیر کوئی بیکار پری خودلی شوی و قصر مشید او دیر مانیو محلات پاخ پاخ کی آیاتونو کی اللہ رب العزت د مختلف قومونو د ہلاکت او د تباہی ذکر کو او تسلی ورکا د دغی قومونو په ذکر کولو سره نبی علیہ السلام